De fiecare dată când furtuna suferinței ne lovește viața, cuvintele luminoase ale lui Avva Efrem Filoteitul ne aduc aminte că necazurile nu sunt pedepse oarbe, ci veritabile taine de vindecare. Privind dincolo de durerea de moment, descoperim o profundă lucrare dumnezeiască îndreptată spre curățirea lăuntrică. Dumnezeu îngăduie clătinarea existenței noastre tocmai pentru a scoate la suprafață tot balastul păcatului ascuns adânc în inimă. Rostul mântuitor al furtunilor vieții în învățătura lui Avva Efrem Filoteitul. Tradiția patristică privește încercările prin care trecem printr-o lentilă complet diferită de cea a lumii seculare, văzând în ele o pedagogie divină desăvârșită. Potrivit acestei înțelegeri duhovnicești, harul necurățat de zgura patimilor nu poate străluci de plin în noi. Prin urmare, pronia dumnezeiască folosește zbuciumul suferințelor ca pe un val curățitor care mătură departe impuritățile voinței căzute. Astfel, tulburarea devine poarta spre adevărata pace lăuntrică. În acest context duhovnicesc, credinciosul de astăzi este chemat să nu mai privească boala, eșecul sau trădarea ca pe niște blesteme nemeritate, ci ca pe un tratament ceresc. Când ne lovesc valurile supărărilor, în loc să ne plângem de milă, ar trebui să ne întrebăm ce anume vrea Dumnezeu să taie de pe sufletul nostru pentru a ne reda sănătatea. Scopul suprem nu este confortul trecător, ci mântuirea noastră. Această realitate transformatoare ne este descoperită cu limpezime părintească de marele duhovnic Atonit. Ispitele sunt precum furtunile pe mare. Furtuna scoate la țărm lemne, mizerii și altele și, astfel, marea se curăță și devine liniștită. Prin ispite se face curățenia, apropierea de Dumnezeu și, în final, omul devine Dumnezeu după har. Toate sunt trimise și dăruite de pronia lui Dumnezeu, pentru ca să dobândim sănătatea noastră sufletească pierdută. Sănătatea sufletului, a inimii, este sfințenia, sănătatea reală. Smerenia ca fundament esențial pentru tămăduirea sufletului. Această lucrare curățitoare lăuntrică nu se poate împlini fără o coborâre deliberată a cugetului nostru în adâncul propriei neputințe. Mândria blochează orice lucrare a harului divin, ținând sufletul ferecat în autosuficiență și întuneric. De aceea, supărarea lovește direct în trufia omului, sfărâmând iluzia controlului absolut și revelându-ne dependența vitală de ajutorul lui Dumnezeu. Paza minții devine cu adevărat rodnică doar atunci când recunoaștem că singuri nu putem învinge răul. Practic, ori de câte ori dorințele noastre întâmpină un refuz dureros sau o nedreptate cruntă, ni se oferă ocazia aurie a smeririi. Tăierea voii proprii în mijlocul conflictelor zilnice de acasă sau de la muncă este asceza esențială a omului modern. Dacă refuzăm această tăiere a egoismului, rămânem captivi în propriul orgoliu și în nemulțumire permanentă. Următorul îndemn rostit de Avva Efrem arată limpede singura cale spre înălțarea duhovnicească. Fără smerenie nu propășim. Ispitele aduc smerenia. Fără ispite ea nu se câștigă. Vom trece prin osteneala și prin truda tăierii propriei voințe, ne vom smeri cugetul și, astfel, ne vom înălța pe culmi. Nu există altă cale. Dacă ne-am smerit, ne vom înălța, dacă nu ne-am smerit, vom rămâne jos, în patini, în neputințe și vom muri odată cu acestea. Întoarcerea privirii către inimă în mijlocul tulburărilor exterioare. Din păcate, reacția noastră naturală, dictată de slăbiciunile umane, este de a proiecta vina asupra celor din jur pentru orice disconfort resimțit. Sfinții părinți ne învață însă că niciun factor exterior nu ne poate tulbura cu adevărat inima dacă acolo nu există deja o patimă gata să rezoneze cu acel stimul. Prin urmare, pricina supărării nu stă în fapta aproapelui, ci în atașamentele bolnăvicioase ale egoului nostru rănit și nemângâiat. Este vital să exersăm starea de trezvie atunci când simțim că ne fuge pământul de sub picioare din cauza cuvintelor sau acțiunilor celorlalți. În loc să judecăm pe cel care ne-a rănit, ar trebui să transformăm durerea în rugăciune și să ne cercetăm pe noi înșine pentru a vedea ce rană nevindecată a fost atinsă. Aceasta este o formă de economie personală prin care transformăm căderea dintr-o piedică într-o treaptă clară spre cunoașterea de sine. Părintele atrage atenția asupra acestui discernământ fundamental printr-un cuvânt plin de forță. Când ne vin ispitele, să nu aruncăm vina pe ceilalți. Să ne întoarcem privirile în lăuntrul nostru, ca să ne vedem starea pătimașă, locul de unde pornește tulburarea inimii. Când avem lumină în suflet, atunci vedem că pricina pornește din inimă, din starea pătimașă și de la omul cel vechi care viețuiește în lăuntrul nostru. Războiul nevăzut este purtat zi de zi în adâncul ființei noastre, iar reperele lăsate de îndrumătorii noștri spirituali rămân singurele repere sigure către izbăvire. Fiecare încercare depășită prin abandonul curajos în voia lui Dumnezeu reprezintă o treaptă urcată spre lumina sfințeniei. Te așteptăm cu bucurie să ne scrii în secțiunea de comentarii de pe Gânduri din Ierusalim cum reușești să-ți păstrezi pacea lăuntrică atunci când valurile încercărilor lovesc neașteptat viața ta de zi cu zi.